dags för ett avsnitt av Arbetarbladets ledarpodd. Wennberg Norling. Ja, då är det dags för veckans Wennberg Norling med mig, Jenny Wennberg. Och mig, Anna Norling. Det första ämnet är inte helt oväntat mötet i Maramö. Annie Lööf bjöd in samtliga allianspartiledarna hem till sitt barndomshem. Där det hölls hov inför ett tämligen omfattande pressuppbåd. Vad är din analys av veckans möte i Maramö? Ja, att Annie Lööf bjöd in helt utan att ha förankrat hos de andra partiledarna under Almedalen i somras. Ja, det var en liten chock där för övriga, verkade det som. För att inte sätta henne i skiten, eller för att på något sätt hjälpa henne, för att alliansen behöver ju verkligen Centerpartiet för att hålla sig kvar. Man behöver också Kristdemokraterna för att hålla sig kvar. Man har två väldigt små partier. Så jag tror att man valde att åka dit och visa en enad front. Man hoppades på en repris på Högforsmötet kanske. Mm. Tyvärr blev det var ju inte särskilt mycket av värde som kom ut av det här mötet, och det var väl inte heller poängen. De enda två egentliga beskeden som lämnades var ju om det här konventet som ska hållas, allianskonventet som ska hållas i juni 2014. Och sen också att man skulle tillsätta arbetsgrupper, vilket ju inte var särskilt hett stoff. Därför har också debatten handlat om, den har ju mest handlat om den här korvgrillningen. Det var ju rätt timing för det också, kan man tycka, just i denna köttdebatt. Ja, precis, med köttdebatten. Det blev inte bra, tycker jag. Det blev ingen framgång. De fick alldeles för mycket negativ publicitet. Journalisterna som har varit där också, om man tittar på deras kommentarer på Twitter, så är ju de rätt griniga överhuvudtaget och har gått i försvarsställning när det har ifrågasatts varför de var där. Jag såg också att Ulf Kristoffersson likställde mötet TV4. Ja, precis. Mm. På TV4. Likställde indirekt det här mötet i Maramö och korvgrillningen med Socialdemokraternas kongress i vår. Det har jag inte sett. Nej, han skrev på Twitter att vi hade lika många journalister i Maramö som vi kommer skicka till Socialdemokraternas kongress, men det kanske vi inte borde göra. Någonting i stil med det här skrev han. Okay. Jag tycker det är en enorm skillnad på en kongress och ett event som man ändå, alltså ett PR-event för fyra partier, varav två har horribla opinionssiffror. Jag tycker inte alls det är jämförbara företeelser politiskt, men det kan ändå förstå att hade jag varit allianspartiledare och sett alla de här journalisterna, så hade jag varit otroligt nöjd, eftersom de presenterade ingenting av värde. De fick dit Sveriges samtliga politiska reporter i princip för att prata om ingenting. Det är inte bara bra. Det säger inte bara bra saker om den politiska diskursen idag. Nej, också väldigt positivt för alla korvfabrikanter, kan man tycka. Alla bilder var när de grillade korv och såg glada ut. Ja, det blir lite snuskigt, tycker jag. Jag tycker det är lite småäckligt faktiskt. Med den här typen av, det är att förminska politiken, tycker jag, till en nivå den inte borde vara på. Det handlar så otroligt lite om politikens innehåll också, som jag skrev i veckan. Men det är ju mycket lättare. Det är klart det är mycket lättare att stå där och myspysa med korv i handen än vad det är att svara på tuffa frågor om sjukförsäkringen, om arbetslösheten, hur den ska motverkas. Alliansen har ju jätteproblem politiskt, så jag förstår absolut att man försökte få till ett event som skulle få stor medial bevakning utan att det skulle vara särskilt mycket kritisk bevakning i det. Så att, good for alliansen, får man väl tyvärr säga. Ja. Även om det här delvis har, de fick utstå mycket spott och spe, och med rätta för det här. Det har varit underhållande. Men nu är det gjort i alla fall. Man kan ju tänka sig att, att Reinfeldt torkade svetten i pannan lite grann. Ja, nu äntligen har vi gjort det här som Annie Lööf stod och sa, helt kastade ut sig i förra sommaren. Att alla partiledarkompisar skulle komma hem till henne i Maramö. Ja, nu är det gjort i alla fall, så kan man ju säga. Ja, och jag tror den känslan alltså man måste känna sig lite smutsig liksom, när man står där på något vis. Eller jag hade inte grillat korv inför Sveriges samtliga reportrar. Men det är ju lite hur man är lagd. Mm. Så. Nästa ämne. Italienska valet. Ja, det kallades för ett ödesval. Och vad blev av det då? Ja, en pulsa, kan man säga så, i dessa kötttider. Jag bara associerar. Dina köttreferenser, jag vet inte hur många sådana vi klarar. Jag tänkte att jag skulle skriva det där snabbt, det där valet. Då, för att det kom ju ganska fort siffror på att vänstern hade vunnit. Ja. Och sen så dröjde det någon timme till och någon timme till. Nej, då ledde högen då med Berlusconi. Den gubben i lådan. Multi-entreprenör kan man väl säga. Det känns som att han har ett finger med i allt i Italien. Ja. Men i alla fall, innan vi till slut skickade tidningen på tryck, så stod det ju klart att det här valets stora vinnare, det var ju Beppe Grillo. Komiker, populist kan man väl kalla honom, men han var ju rätt populär. Ja, precis. Och alltså, jag tror, eller jag anser att det här var ett protestval från det italienska folket, helt enkelt. Man kan ju förstå den tröttman som måste finnas i Italien också, givet Italien är ju ett land som präglas av politisk korruption. Där människor har, alltså Italien har ju också enorma ekonomiska problem. Och då är det inte särskilt konstigt heller kanske att ett sånt här val blir till ett missnöjesval. Och det var ju en tämligen stor röstsplittring, får man ju ändå säga. Mm. Sen tycker jag väl i och för sig, alltså Beppe Grillo, jag vet inte. Grillo heter han, okej. Ja, det vet jag inte. Okej, ja, men du kan nog uttala bättre än vad jag kan. Nej, det tror jag inte. Mm. Det kanske uttalas Grillo. Nej, det tror jag. Vi får utreda det här vid en annan tillfälle. Strunt i det. Mm. Men, ja, det jag skulle säga var i alla fall att jag tror att han har ju uppenbarligen fångat någonting som italienarna sympatiserar med. För han har ju ändå varit den här kandidaten som har kommit utifrån, som har varit, haft underifrån perspektivet och i princip sagt åt det politiska etablissemanget i Italien att fara åt helvete. Mm. Ursäkta språket. Mm. Men det var väl hans huvudpunkt. Ja, precis. Och sen måste vi väl också nämna att Mario Monti då, som har suttit som premiärminister den gångna perioden, efter Berlusconi, att hans parti lyckades inte kravla ihop mer än 10%. Så det är ju också ett proteströstande, kan jag tycka. Så. Ja, men det är ju inte, alltså det här är ju inte bra. Så här, man kan göra sig lustig över italiensk politik, men det handlar ju ändå om ett land som är av betydelse inom unionen och vars ekonomi i allra högsta grad är ett sorgebarn för länderna i eurosamarbetet. Mm. Och det här valresultatet, det har ju inte varit positivt. Liksom. Reaktionerna har ju varit tämligen negativa om man pratar om att det här är ett ytterligare tecken på att den här europeiska eller eurozonens kris faktiskt är en social kris också. Det är ju rätt självklart. Ekonomi och den ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen går ju hand i hand. Så är det. Det går aldrig att komma ifrån. Men vi får väl se vad som händer framöver. Det återstår att se, helt enkelt. Byggnads lämnade ju ett besked idag som fick tämligen omfattande medial uppmärksamhet. Mm. Kan du berätta mer om det, Anna? Ja, Byggnads och deras motpart sitter i avtalsförhandlingar inför ett nytt avtal. Och det har de väl gjort en månad. Och idag så lämnade Byggnads förhandlingsbordet och varslade 3000 medlemmar om strejk runt om i hela landet. Och varför gjorde man det? Ja, själv så säger man att det här handlar inte främst om löner utan det handlar främst om ansvarsutkrävande, vem som har ansvar på ett bygge. Nu för tiden så är det ju väldigt ofta att det finns en huvudentreprenör som i sin tur har underentreprenör som i sin tur har en underentreprenör och sen tredje, fjärde, femte. Ja, och väl ute på byggena så är det svårt att veta vem har ansvar ifall det händer någonting. Vem har ansvar för att lönerna är okej? Vem har ansvar för att alla försäkringar och så finns? Och det här var någonting som Byggnads nu vill att det ska bli klarlagt att det ska vara huvudentreprenören som har ansvar, helt enkelt. Ja, det är väl en vettig strid att ta som fackförbund med tanke på att jag läste någonstans att det dör en byggnadsarbetare i månaden i Sverige. Det är ju en verklighet som är lätt att glömma bort. Att det i Sverige idag finns människor som dör till följd av sitt arbete. Att det finns människor som går till jobbet och inte kan vara säkra på att de faktiskt kommer hem. Mm. Det är ju oacceptabelt i grunden att någon överhuvudtaget att det kompromissas med säkerheten. Sen är det ju naturligtvis skillnad på arbeten och arbeten, men så långt som möjligt. Man ska kunna gå till jobbet utan att behöva vara rädd för att allvarligt skadas eller dö. Mm. Ingen ska behöva gå till jobbet och inte komma hem på grund av arbetet. Nej, precis. Det måste vi vara hårdare. Så det här är ju en viktig arbetsmiljöstrid de tar i det här. Och sen så är det väl, arbetsgivarna har ju inte varit nöjda, men, och det har varit tämligen hårda ordalag från Byggnads motpart i de här förhandlingarna. Men det ingår ju också lite i spelet och i dramaturgin kring den här typen av förhandlingar. Så att, ja, det är ju också så att det här handlar om ett reellt problem. Arbetsmiljöverket, när de gjorde en genomgång så visade det sig att 6 av 10 små byggföretag brast i fråga om säkerhet. Och där är ju kompromisser man gör för att kunna, någonstans är det ju, i sån statistik syns det att det görs kompromisser med människors säkerhet för att pressa priser. Mm. Ja, men då, det handlar ju också väldigt mycket om vem som har ansvar. Så att det är vem som ska ha ansvaret för säkerheten på ett bygge. Till exempel. Ja, absolut. Och man kan ju se att det har varit problem just med den här entreprenörs- och underentreprenörskedjan. Att det blir, de problemen som Byggnads beskriver har ju, de finns ju där. Mm. Så att vi får väl se vad det här resulterar i. Men en bra strid att ta. En viktig strid att ta. Mm, vi avvaktar och ser vad som händer. Då var det bara den lokala snackisen kvar idag. Och det är ju, vi har ju kunnat läsa här i Arbetarbladet bland annat om ett antal överfall mot unga flickor och kvinnor i Sandviken. Och det här har ju skapat en stor oro i Sandviken med detta. Men man har också sett att vi hade i Arbetarbladet en rubrik idag torsdag om att man hade samlats för att leta efter en röd Volvo. Mm. Då hade man hittat 24 stycken röda Volvo i Sandviken. Ja, alltså den här typen av, jag vet inte vad det säger. Alltså, hela medborgargardes tanken är för mig, jag tycker det är rätt obehagligt med den här typen. Jag kan förstå att det är bra att människor engagerar sig, men det här är ju egentligen ett arbete som polisen ska sköta. Mm. Och då blir det blir lite, Det blir lite olustigt tycker jag. Det blir en form av pöbelmentalitet som jag inte tror gynnar ett samhälle. Mm. Och jag känner mig lite... ska man säga? Ska jag säga skeptisk? Finns det något annat bättre ord? Sådär. Alltså, det är fruktansvärt för de flickor då som har blivit utsatt för detta. Eller som är rädda, och jättefruktansvärt för dem, för flickor i Sandviken och deras föräldrar, såklart. Men jag känner liksom att jag vill ta ett litet steg tillbaka och inte bara rasa på. Nej. Utan att vi... Jag bör sakta in lite i alla fall, och tills vi får se vad det här verkligen handlar om, helt enkelt. Ja, för det vet vi. Ni vet ju inte ens ifall de här... man har ju sagt att det är 4 stycken flickor då som har blivit utsatta. Man vet ju inte ens ifall de här händelserna hör ihop. Finns det vittnen till alla händelser? Så. Mm. Jag kan berätta det här, alltså jag kan absolut relatera till det här. När jag var student och bodde i Utrecht i Nederländerna, då fick vi i början av terminen, eftersom vi inte kunde holländska, vi som skulle studera där, så fick vi ett mejl från universitetet som informerade om att en serievåldtäktsman hade börjat härja igen i den här universitetsstaden. Han hade några år tidigare, det hade varit uppehåll, han hade några år tidigare överfallit och våldtagit studenter. Men man fick aldrig tag på den här mannen. Man hade ett signalement. Han åkte runt på moped. Det var det man visste liksom. Och det här, alltså det skapade en enorm otrygghet i vardagen att veta att det fanns någon som hade lyckats våldta och som riktade in sig på studenter. Så hela den här hösten blev ändå väldigt präglad av det. Vi tog ju hand om varandra. Det var ingen, satt man på biblioteket sent så såg man ju alltid till att ingen behövde gå hem själv, för vi bodde i samma studentområde och sådär. Men det kändes otroligt begränsande att inte känna tryggheten att kunna röra sig själv i ett samhälle på kvällen. För han hade mest av förklarliga skäl slagit till efter när det hade blivit mörkt, och det här var på hösten också. Så den där känslan av ofrihet tror jag aldrig man glömmer om man väl har kommit i närkontakt med den. Under den där hösten var det också flera studenter som blev överfallna. Och några blev också våldtagna av den här mannen. Sen vet inte jag hur det gick i det där fallet, men det är djupt mänskligt att känna som man gör när det händer något sånt här i ett samhälle. Men precis som du säger, så tror jag också att tills man vet vad det handlar om, det är bra att hålla sig informerad och vara medveten, men det är också bra att inte låta ilska och rädsla rusa iväg med en. Men det är väl, ja, vad man kan göra för varandra är väl vad vi också gjorde för varandra, att man faktiskt tar hand om varandra och ser till att ens kompis inte behöver gå hem själv, och att ja, men man har koll liksom, på varandra. Och det gäller väl alltid? Ja, eller så. Det gäller absolut både alltid. Både pojkar och flickor kan vi säga. Jo, så är det inte bara flickor. Nej, så absolut det, inte. Mm. Ja, det var allt vi hade för den här veckan. Jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant att lyssna. Vi hörs igen nästa vecka. Yes, det gör vi. Tjing, tjing. Tjing.